angekuwa vipi angekuwa high D-Rob na Chivamso angekuwa bongo why think be like that on mbudishe ke single kwanza angekuwa mfano au tayari angekuwa chongo kati onana angekuwa wigo na nana angebaki mzigo balozi na Mr. 2 Mr. 2 wafanye vita ulingoni siseme su seme su najua nani kati yao angeibuka mikono juu sema nani kati yao angeibuka mikono juu ingekuwa vipi duli sax angeimba hardcore mashairi kama Jemo neno wanasesere na imani lisingekuwepo mauzo ya rap bongo yangefika platinum tano mauzo ya rap bongo yangefika platinum tano BBC bila J bila J ingekuwa sawa na the wellers bila mali bila mali hiyo ni sawa kwepo Snoop bila Dre bila Dre makumbusho bila kijiji au bongo bila Nyelele ingekuwa vipi maisha Temeke yangekuwa juu kidogo nadhani wasanii wangejita walume ndago ingekuwa vipi bongo record isingekuwa ya fani watu kama flani flani tusingewasikia wani angeimba nini sister P asingekuwepo JB ingekuwa wapi R&B asingekuwepo JD angeimba nini sister P asingekuwepo JB ingekuwa wapi R&B asingekuwepo JD nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi bongo mitumba isingalalishwa masista duke dokusha vipangeshonesha vitovu ngetonyesha jema pozi angekwisha au pigo gani brother man leo zingemdatisha ingekuwa vipi bongo singekwepo changu doa wateja wao je wangewapoa makaka poa au pengine matendo ya ubakaji angewaingia au labda ni master chef ndizo zingeokoa ingekuwa vipi kasi ya kimwi kusinge kwa condom yani ingekwaje bila kimwi tungetinga condom au kimwi ingekwepo halafu hakuna condom nadhani mimi ningesema mimi na mabinti damdam ingekuwa vipi ulipe buku tu kwa kila pumzi kiumbe gani angediriki leo kupiga mluzi unadhani ni watu wangapi wangekuwa wazima labda tajiri mapugala si tusingepona ingekuwa vipi kama bongo ingekuwa kama New York washikaji wangejazana ubalozini kuomba visa au visa tungezipata bila kuongea kiingereza kama sio chizi utawaza maswali mimi najiuliza nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi Yesu angerudi angemaliza vita Palestina na Yahudi fikiri ungeisha vipi mgogoro wa nchi ya hadi na fikiri uwepo wake ungeokoa maisha wangapi ingekuwa vipi kama Osama angeutawala ulimwengu wa Marekani wa Arabuni wangekuwa sungusungu je magaidi angekuwa nani mablaki au wazungu Warabu angeelimika wangetoka kwenye ukungu ingekuwa vipi ulimwengu kama kusingekuwa na dini dunia bila dhambi kipimo cha uovu nini polisi mahakama na gerezana angeenda nani uhitaji zini tathmini ingekuwa vipi hali ya amani vipi kama duniani wangekuwa ni mabinti peke yao je wangetembea uchi kwa sababu hakuna wenzao au wangejisiri mitindo ingekuwa ya nini ya kazi gani kama kuna wanaume duniani vipi kama zungu wasingeingia Afrika nadhani maendeleo kwetu angechelewa kufika magari ndege reli na nguo nani angeleta na bila biashara utuma wangekwepo Black America nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana nawaza mambo kwa kina na bado majibu sina uwezo Mungu naonekana angeamua ingezekana ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi ingekuwa vipi